niskie ceny. Odplamiacz Vanish za jedyne 17,99. Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 19,99 przed obniżką. Action, niskie ceny, duży uśmiech. Żegnamy reklamy. Czwartek, 5 dzień września, jest godzina 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Policja w domu Roberta Bąkiewicza i siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Przeszukanie to próba zastraszenia, mówi były prezes organizacji. Stopy procentowe bez zmian. Zdaniem analityków luzowaniu polityki pieniężnej nie sprzyja rosnąca inflacja. Żałoba we Lwowie po rosyjskim ostrzale. Rakiety zabiły 7 osób, rannych są dziesiątki. Włamanie i bezprawie. Tak Robert Bąkiewicz nazywa przeszukania w jego domu i siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. A mają one związek ze śledztwem w sprawie używania gruźb karalnych na Marszu Niepodległości 6 lat temu. Według prokuratorów w trakcie pochodu skandowano hasła łamiące przepisy. Śledczy starają się ustalić tożsamość mężczyzny, który miał stosować podczas marszu groźby karalne. Chcą też znaleźć dokumenty, które potwierdzałyby zeznania złożone przez Roberta Bąkiewicza, mówi prokurator Norbert Woliński. Przesłuchany w charakterze świadka pan Robert Bąkiewicz, który był wówczas przewodniczącym Zgromadzenia Publicznego, zeznał, że hasła prezentowane podczas Marszu Niepodległości w 2018 roku były uzgodnione z przedstawicielami władz państwowych, Senatu, PRM-u lub ministerstw. W zasobach tych instytucji nie zachowały się jednak żadne dokumenty potwierdzające dokonanie tych uzgodnień. Stąd też konieczne jest podjęcie próby i zrekonstruowania tych uzgodnień w oparciu o dokumenty i dane pozostające w dyspozycji organizatorów Marszu Niepodległości 2018. Niezrozumiałe i pozbawione logiki, tak o przeszukaniach mówi związany z Prawem i Sprawiedliwością Robert Bąkiewicz. Myślę, że to jest zakrojona akcja, próba zastraszania, próba szukania jakichś powodów do tego, żeby... Ja tego inaczej nie jestem w stanie nazwać niż włamanie, niż przestępstwo. 6 rano policja wali w drzwi na podstawie absurdalnego powodu. Wcześniej prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie wydarzeń na Marszu Niepodległości 6 lat temu. Wznowiła je w tym roku. W najbliższym czasie nie będzie zmian oprocentowania lokat i kredytów. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreśla, że argumentem za decyzją jest okresowe odbicie inflacji. Wskaźnik w sierpniu wyniósł 4,3%. Dodatkowym argumentem jest niepewność związana ze cenami energii, które najpewniej ponownie podbiją wskaźnik na początku przyszłego roku. Zdaniem Sebastiana Sajnuga luzowanie polityki pieniężnej nastąpi w 2025 roku. Lotniska wojskowe będą miały nowe systemy obserwacji radarowej. Na targach obronnych w Kielcach Agencja Uzbrojenia podpisała kontrakt z hiszpańską spółką na dostawę 15 zestawów radarowych. To bardzo potrzebna dla Sił Zbrojnych umowa, ocenia wiceminister obrony Paweł Bejda. Systemy bardzo oczekiwane przez naszych lotników, naszych dowódców, tych wszystkich, którzy obsługują lotniska wojskowe, tych wszystkich, którzy czekają na te najnowocześniejsze radary, które pozwolą obserwować niebo bezpiecznie, żeby startowały i lądowały samoloty. Teraz bazy lotnicze wykorzystują do osłony radarowej pasów startowych wysłużony sprzęt z lat 80. ubiegłego wieku. We Lwowie dziś żałoba po rosyjskim ataku, w którym życie straciło 7 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. To tragiczny dzień dla naszego miasta, mówi mer Lwowa Andrii Sadowy. Razem około 64 otrzymało pomoc medyczną. Większa ilość jest teraz w szpitalu. 8 osób po operacji. Na razie wszystko ok, ale sytuacja bardzo ciężka. Dużo budynków znało ataki. Razem, jeżeli to wszystkie budynki dla mieszkańców, szkoły, to 154 budynki. Nad ranem obudził nas alarm. Później usłyszeliśmy głośne wybuchy, mówi polska wolontariuszka, która przebywała w czasie ataku we Lwowie, Anna Kudzia. Były to rakiety Kinjal, które przyleciały praktycznie kilkanaście minut do Lwowa. Ja akurat mieszkam 3,5 kilometra od miejsca, w którym to się wydarzyło. Słychać było bardzo głośno. Kinjal niestety jest takim rodzajem broni, że no jest bardzo, bardzo trudno Kinjały zestrzelić. Rosyjskie pociski trafiły w historyczną część miasta. Premier Donald Tusk zadeklarował pomoc Ukrainie w odbudowie zabytkowych kamienic. Trwa dyskusja dotycząca możliwości zestrzeliwania rosyjskich rakiet, zanim przekroczą przestrzeń powietrzną Sojuszu, przekazali w Warszawie prezydenci Polski i Litwy. Podczas konferencji mówili, na jakim etapie są rozmowy. Prezydent Gitanas Nauseda powiedział, że trzeba byłoby jasno określić, kiedy i czy na pewno rakieta przekroczyła granicę danego państwa. Wydaje mi się, że w tym przypadku jest to wyłącznie kwestia bezpieczeństwa Polski i bez żadnych wątpliwości, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to tego typu obiekty można by zestrzelić. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że w lutym w Paryżu to właśnie Polska przedstawiła propozycję, aby na poziomie NATO rozważyć taką, a nie inną formę wspierania Ukrainy, co byłoby jednocześnie wzmocnieniem bezpieczeństwa państw NATO. Że gdybyśmy obserwowali rosyjskie rakiety czy drony nad terytorium Ukrainy, które potencjalnie mogą stanowić także i niebezpieczeństwo dla terytorium państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, to wówczas można byłoby się zastanowić nad tym, czy siły zbrojne Sojuszu Północnoatlantyckiego nie mogłyby wobec takich rakiet zastosować czynników neutralizujących, czyli krótko mówiąc zestrzelić te rakiety jeszcze nad terytorium Ukrainy. Prezydent dodał, że ten problem jest cały czas dyskutowany. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie serwis sportowy. Pierwszy dziś Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Patryk Chojnowski, Natalia Partyka w tenisie stołowym, do tego łucznik Łukasz Ciszek i kolarz szosowy Zbigniew Maciejewski zdobyli wczoraj medale na Igrzyskach Paralimpijskich w Paryżu. Złoty medal dla Patryka Chojnowskiego. Po niezwykle dramatycznym meczu finałowym w grze pojedynczej w klasie MS-10 pokonał 3-2 Chińczyka Hao Liana i spełnił marzenie o kolejnym złocie. Ciężko pracowałem na to. Wiele wyrzeczeń, wiele cierpienia, jakiś kontuzji. Chciałem, żeby to tak się skończyło. No, przyjeżdżałem tutaj z takim nastawieniem, żeby wygrać ten turniej indywidualny. Jestem naprawdę zadowolony, że się udało. To drugi tytuł Chojnowskiego w stolicy Francji. A Natalia Partyka sięgnęła po swój 12 medal paraigrzysk w karierze. W finale musiała uznać wyższość Australijki z korzeniami i drygiem do gry chińskimi. Co się wydarzyło? Co? Po prostu byłam słabsza, trzeba to jasno powiedzieć i też docenić robotę Australijki, bo no, byłem lepsza w każdym gdzieś tam elemencie gry. Ja się nie mogłam dostać do tego, co chciałam, do tego, co ja lubię grać i gdzieś tam po prostu szukałam jakiegoś sposobu, żeby te punkty w jakiś sposób ukraść i w drugim secie no już troszeczkę się zbliżyłam, bo było 9-9. Co mogło być różnie, gdyby było 1-1, a nie 2-0, to też gra byłaby zupełnie pewnie inna. Po prostu to był mój maks i dałam z siebie wszystko. Dziewczyna na medal. Do tego Zbigniew Maciejewski zdobył brązowy medal w kolarstwie szosowym, a łucznik Łukasz Ciszek srebrny, co oznacza, że Polacy w Paryżu zdobyli już 14 medali. W Nowym Jorku przebywa wciąż Iga Świątek, jednak już niebawem wróci na zasłużony kilkudniowy odpoczynek do Polski. Iga przegrała w ćwierćfinale US Open z Amerykanką Jessicą Pegulą, wynik 2-6 i 4-6. W drugim secie Polka przełamała Amerykankę, wydawało się, że wraca do gry. Czy Iga też miała takie wrażenie? Po prostu czułam, że mimo tego, że przegrałam pierwszego setu, ten mecz jakby wciąż trwa i mogę wygrać dwa następne i chciałam po prostu zostawić tego pierwszego seta za sobą i zacząć ten mecz tak jakby się zaczynał od zera i tak zostałam przełamana, bo pojawiły się właśnie błędy i może trochę zaryzykowne decyzje, więc no niewiele rzeczy dzisiaj faktycznie mi zadziałało i na pewno nie czułam, że to ja dominuję albo to ja naciskam. Jessica Pegula w półfinale zagra z Czeszką Karoliną Muchową. W półfinale turnieju mężczyzn jest Jannik Sinner. Włoch w czterech setach pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa. A nasi piłkarze, którzy już dzisiaj wieczorem o 20.45 zagrają w Lidze Narodów ze Szkocją, są już w Glasgow. Ale im oddamy głos w kolejnych serwisach sportowych. Zachód Polski o poranku nieco cieplejszy niż wschodnia połowa kraju, ale nie wiem, czy 2 stopnie Celsjusza różnicy da się w ogóle odczuć. Podobnie będzie po południu, bo niemal wszędzie będzie gorąco od około 28 do ponad 30 stopni. Chłodniej na Półwyspie Helskim, tam 22 stopnie Celsjusza. Opady deszczu i burze, podobnie jak wczoraj, możliwe w górach i rejonach podgórskich. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Pralka Whirlpool Fresh Hair Plus. Pranie i odświeżanie parowe. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1895. Teraz za 1799 zł. I do lutego nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9:07. Zapraszamy do Trójki. A w ramach kreatywnego poranka z przymrużeniem oka, mam nadzieję, wymyślamy nietypowe podatki. Ja bym wprowadził podatek dla osób, które kaleczą język polski i mówią posłom, senatorom, psom, kotom, to 5 zł od on. Państwo dzwonią? A, tu akurat poprawnie, 2 dwójki i 7 trójek. A propos podatków, proponuję podatek od ludzkiej głupoty. No, częściowo to zdanie, zadanie to zdaje się realizować już akcyza. No i podatek od polityków, którzy swoich obietnic nie spełniają. I czym bardziej te obietnice są wyignorowane, tym bardziej są wyższe te podatki. To ciekawa propozycja. Oczywiście ja przypominam, że to taka nasza zabawa dziś o poranku. Wcale nie na poważnie chcemy te podatki wprowadzać. Chodzi o to, że 5 września bardzo wiele lat temu car rosyjski wprowadził nietypowy podatek od posiadania brody. Pewnie wtedy nie było wszystkim do śmiechu, ale przyznają państwo, rzecz nietypowa, więc nietypowych podatków szukamy. O hejcie w szkołach, bo można się od niego ubezpieczać. O tym mówiliśmy przed 7:00. O tym hejcie będziemy rozmawiać już za kilka minut, ale na razie piosenka dnia, a w tym punkcie zaglądamy do zajawek nowego singla, nowej płyty, rzecz jasna, formacji The Smile. To jeden z dwóch obecnych już w sieci promujących tę płytę singli, czyli Zero Sum. Och, te instrumenty dęte na koniec to jak w zespole Morphine trochę zabrzmiały, prawda? The Smile i Zero Sum, piosenka Dnia w Trójce, będzie dziś jeszcze wracać, a my teraz wracamy do tematu hejtu w szkołach, tak, tego, od którego można się ubezpieczyć, choć w tym przypadku rzecz raczej polega na zwrocie kosztów, na przykład psychologa, wsparcia psychologicznego albo wsparcia prawnego, prawniczego, gdy próbujemy wyegzekwować usunięcie na przykład obraźliwych treści z internetu. A w studiu witam Macieja Kępkę z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ten hejt na podstawie twoich doświadczeń dziś w polskich szkołach to są niefortunnie, niespecjalnie dobrze przerobione w jakimś programie komputerowym obrazki wrzucane do internetu? Czy rzecz jest dużo bardziej zaawansowana i poważna, ale nie do końca czasem zdajemy sobie z tego sprawę? No, jest bardzo dużo form tego hejtu. Też tutaj bym dodał taką jeszcze jedno określenie, bo hejt jest takim bardzo szerokim określeniem na wszystkie takie obraźliwe sytuacje w internecie, nie wiem, komentarze, zdjęcia właśnie przerobione. Natomiast w kontekście właśnie dzieci i młodzieży tutaj czymś takim szczególnym jest cyberprzemoc, czyli tak naprawdę no, przemoc rówieśnicza z wykorzystaniem właśnie nowych technologii. I cyberprzemoc jest, różni się tym od hejtu, czyli takiego zwykłego obrażania, no, tym, że też jest taka już intencjonalna, też jest dłuższa w czasie, tak, ona jest powtarzalna i też jakąś wykorzystuje przewagę. Tą przewagą może być przewaga technologiczna, czyli na przykład to, że komuś się potrafimy włamać na konto, bo ta przemoc właśnie może się też tym objawiać. Na przykład włamujemy się na konto, piszemy jakieś obraźliwe komentarze do kogoś. Natomiast oprócz właśnie takich zwykłego, nie wiem, pisania złych komentarzy, to w cyberprzemocy jest jedna bardzo forma taka często zapominana, ale ona jest, jak się pyta też młode osoby, to ona potrafi być bardzo bolesna i to jest wykluczenie. Mhm. Czyli to jest na przykład to, że mamy, nie wiem, forum klasowe, grupę na Messengerze czy jakimś innym komunikatorze i jedna osoba do niej nie należy, bo nikt jej nie zaprosił, tak? I to może być bardzo, bardzo bolesne. To jest coś, co się zdecydowanie odróżnia od zaprzeszłych czasów, tych sprzed rozwoju internetu, takiego powszechnie dostępnego, także dla nastolatków, choć teoretycznie od 13 zdaje się roku życia można korzystać z mediów społecznościowych. Teoretycznie. To właśnie słowo teoretycznie należy tu podkreślić. No bo to nie jest taka przemoc, która by się objawiała w jasny sposób. I może to zabrzmi brutalnie, ale kiedyś ktoś, kto został poszarpany, zaatakowany przez rówieśnika, no to przyszedł do domu z wyraźnymi objawami. Tak. Jakaś śliwa pod okiem, czy gdzieś tam rozciągnięta bluza, ubrudzone spodnie na kolanach. No coś w tym stylu, prawda? A dzisiaj to może być rzecz bardzo mocno ukryta i czasem dla rodziców niedostrzegana. Tak, ona jest ukryta dla rodziców, ona jest ukryta dla nauczycieli, no bo o tym, właśnie taka przemoc, gdzie ktoś tam się szarpie na korytarzu, no to często nauczyciel to zobaczy, czy pracownik szkoły inny i może zareagować. Tutaj często nie mamy takiej możliwości, bo jeżeli się to dzieje, nie wiem, na jakiejś grupie właśnie, my no nie mamy fizycznie dostępu, to jedyny sposób, żebyśmy mogli zareagować i zobaczyć, co tam się dzieje, to ktoś nam o tym powie po prostu. Więc w kontekście na przykład nauczycieli ważne jest to budowanie zaufania. Natomiast w kontekście rodziców, no to podstawowe narzędzie, trudne, ale no tak naprawdę podstawowe to jest rozmowa i budowanie zaufania. Natomiast w kontekście tego, żeby zauważyć, że coś się dzieje. No tak, bo dzieci nie zawsze mówią o wszystkim, tak, zwłaszcza o takich trudnych sprawach. Nie chcą się dzielić tym z rodzicami. Ktoś powie jako rodzic, że to absurdalne, ale tak właściwie jest. Tak. Jak jakieś sygnały wyłapać, by wiedzieć, że coś się dzieje? Bardzo prosty jeden sygnał tak naprawdę. I to dotyczy różnych zagrożeń, nie tylko hejtu. To jest zmiana zachowania. To znaczy, jeżeli coś się zmienia, nie wiem, dziecko mniej chętnie chodzi do szkoły, albo na przykład, nie wiem, było bardziej aktywne, jest mniej aktywne, albo odwrotnie, było mniej aktywne, jest bardziej aktywne, no to jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę i sprawdzić, dowiedzieć, spróbować się dowiedzieć, dlaczego tak się zadziało. To może dotyczyć oczywiście zupełnie innych i często niegroźnych rzeczy. Ale może to być sygnałem ostrzegawczym. Ale może być to sygnał ostrzegawczy, ono też dotyczy na przykład, nie wiem, takich innych zagrożeń poważnych internetowych, jak na przykład, nie wiem, uwodzenie online. Natomiast powiedziałbym, że tutaj jeszcze w tym kontekście bardzo ważne jest coś, co bym też powiedział takim ubezpieczeniem, które my możemy zrobić, czy taką szczepionką, którą my możemy zrobić, to pokazać dziecku, że my poważnie traktujemy te tematy. To znaczy, żeby dziecko miało taką

trwa od 26 do 29 września. Wstęp na wszystkie wystawy i spotkania jest bezpłatny. Listę galerii można znaleźć na stronie warsawgalleryweekend.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Bo mamy czas na rozmowy o ekonomii. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było. Wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zakończyło się bez zmiany stóp procentowych. Ta podstawowa nadal wynosi 5,75%, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Obecnie poziom głównej stopy NBP jest nieznacznie niższy niż na Węgrzech, natomiast wyższy niż w Czechach czy strefie euro. Polityka pieniężna wciąż pozostaje restrykcyjna. Przesłanką do braku obniżek w ocenie Rady jest okresowe odbicie inflacji. Wskaźnik w sierpniu wyniósł 4,3%. W przyszłym roku inflacja ma jednak spadać i do obniżki stóp procentowych dojdzie najprawdopodobniej w połowie roku 2025. Ministerstwo Finansów pozostaje nieugięte w sprawie podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Jak czytamy dziś w Rzeczpospolitej, pojawiła się jedynie propozycja rozłożenia podwyżki na dwa etapy. Pierwsza o 10% miałaby nastąpić od 1 stycznia przyszłego roku, do drugiej doszłoby od 1 maja. A w Pulsie Biznesu o tym, że polska spółka eSky kupuje Thomasa Cooka, czyli brytyjską markę podróżniczą. Ma to jej pomóc w ekspansji na zachodzie Europy i do tego tematu wrócimy w Informatorze Ekonomicznym, na który zapraszam o 9.30. Od września pracujący emeryci i renciści mogą dorobić mniej niż w poprzednich miesiącach, a to dlatego, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale tego roku było niższe niż w pierwszym. Bezpieczny próg, który nie wpływa na zmniejszenie emerytury albo renty, został obniżony o 76 zł i 30 groszy brutto, a wyższy powodujący zawieszenie świadczenia o 141 zł i 60 groszy, mówi Anna Grabowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie warmińsko-mazurskim. Zarobki do 5626 zł brutto miesięcznie nie wpływają na zmniejszenie emerytury lub renty. Natomiast jeśli będą wyższe niż 10450 zł brutto, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi wypłatę świadczenia. Nowe limity obowiązują do listopada, tymczasem od 1 października niemal trzykrotnie wzrosną opłaty dla turystów z zagranicy odwiedzających Nową Zelandię. Podatek wzrośnie z 35 do 100 dolarów nowozelandzkich, czyli do 240 zł. Z opłat zwolnieni będą Australijczycy i podróżni z większości wysp na Pacyfiku. W ubiegłym roku Nową Zelandię odwiedziło ponad 3 200 000 turystów. Sektor turystyczny odpowiada tam za ponad 6% PKB. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 85 groszy, euro 4,28, frank szwajcarski 4,55, a funt brytyjski 5 zł i 7 groszy. Sponsorem audycji był Orlen. Czwartek w pogodzie będzie podobny do środy. Znów będzie słonecznie i gorąco i znów deszcz oraz ewentualne burze możliwe w górach i rejonach podgórskich. Choć to po południu tylko. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim przez okolice 28 stopni na wschodzie, czy raczej południowym wschodzie, a najcieplej 31 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju. 25 minut pozostało do godziny 8, to jest poranne wydanie audycji. Zapraszamy do trójki. Break it, just see how far it goes. time anywhere. Stone Age, Make It With Chu w trójce. Nieco ponad 20 minut do godziny 8, a my wciąż z Państwem rozmawiamy o tych propozycjach nietypowych nowych podatków. Proszę uprzejmie wprowadzić podatek od wszystkich, którzy nie potrafią się bardzo cieszyć, radośnie cieszyć, tylko strasznie cieszyć. Ja im bardzo współczuję, że oni łączą ze sobą przyjemność i radość uciechy ze strachem. Chciałbym wprowadzić podatek od narzekania. Dzięki temu byśmy mieli bardziej uśmiechnięte społeczeństwo. Albo dużo większe wpływy do kasy państwa. Zapraszamy do trójki. Ma właściwości lecznicze, robi się z niego kosmetyki, wykorzystują go rzecz jasna browary w Czechach. Chmiel nazywany jest nawet zielonym złotem, bo jego uprawa to niezwykle ważny element czeskiej gospodarki. Jak przebiegają tegoroczne zbiory chmielu i jak wpływa na nie zmieniający się klimat? Sprawdził to czeski korespondent Polskiego Radia Wojciech Stobba. Dotarłem właśnie na plantację chmielu w Leneszicach. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to charakterystyczne tyczki, po których pnie się chmiel, ale większość z nich jest już ogołocona, bo te zbiory dobiegają końca. Poza tym słychać pracę maszyn. No a odrębna kwestia to ten intensywny zapach chmielu, uderzający w nozdrza. O specyfice współczesnego chmielarstwa opowie mi Karel Dietrich, przedstawiciel trzeciego pokolenia Dietrichów w branży. Plantację, na której jesteśmy, założył jego dziadek. Tak, ja jestem Karel Dietrich, właśnie tej trzeciej generacji, po dziadowi, po tatovi, a nachodzimy się w Leneszicach na Lądzku. Od Karela Dietricha słyszę, że Leneszice są jednym z najbardziej suchych obszarów w kraju i produkcja roślinna wiąże się tu z problemami. Zagony chmielu są nawadniane przez podziemną instalację. Mimo to coraz cieplejszy klimat wciąż daje się we znaki. Także nas to zasahuje. Najbardziej dotykają nas pogodowe ekstrema. Przez większość roku może być dobrze, ale wystarczy jeden gorący tydzień w sierpniu, aby szyszki chmielu nie rozwinęły się maksymalnie. Do końca lipca wszystko wskazywało na to, że zbiory będą większe niż zwykle. Jednak w sierpniu temperatura nawet w nocy często nie spadała poniżej 20 stopni, a chmiel potrzebuje wtedy już trochę chłodu. Ostatecznie okazuje się, że zbiory będą przeciętne. wyłożenia prumiarna. Na Chmelnicich w Roczowie Uloun Smyda. Ze współczesności zróbmy skok w przeszłość, do czasów z łagodniejszym latem. Na Chmielobranie zwożono wówczas uczniów, również z Pragi, co pokazywały ówczesne kroniki filmowe. To był taki czeski, czy raczej czechosłowacki odpowiednik PRL-owskich wykopków, wspomina założyciel farmy w Lenesicach, Karl Dietrich Senior. No, drzwi się to sklizało ręcznie, a jeszcze pamatu. Kiedyś szyszki chmielu zrywało się ręcznie. W Chmielobraniu organizowanym przez komunistyczne spółdzielnie rolnicze brało udział nawet 400 osób. Potem pojawił się pierwszy sprzęt i zaczęto odchodzić od ręcznego czesania chmielu. Dziś nie znaleźlibyśmy już tylu chętnych do pomocy. Gmina nie ma nawet tylu mieszkańców. Jak mówi mi Karel Dietrich, wnuk, dziś wystarczą maszyny i grupa brigadników, czyli pracowników sezonowych, częściowo zagranicznych. Zbiory trwają od 2 do 3 tygodni i są w dużym stopniu zautomatyzowane. Ścięte przez kombajny pnącza chmielu trafiają najpierw do czesaczki, wielkiej i głośnej maszyny, która oddziela szyszki od całej reszty. Potem kolej na suszarnię, gdzie w ciągu 6 godzin wilgotność chmielu spada do 8%. Następnie z wysuszonego już chmielu robi się granulat, który trafia do browarów. Głośne te czesaczki, a taki przecież idylliczny obraz prezentują te tyczki i chmiel rosnące także przecież w wielu miejscach w Polsce. Coś mi nie pasowało, upewniłem się po tym materiale od Wojciecha Stoby. Tam była wypowiedź o czerwencu, a ta czerwenec to lipiec. Rzeczywiście, czerwenec to lipiec, czerwiec to czerwiec w języku czeskim. Drodzy Państwo, mamy 17 minut do godziny 8. Billie Eilish, teraz w Trójce. chciałem zaproponować podatek od mlaskania. I tutaj też można by rozgraniczyć, jeżeli mlaskanie ma miejsce podczas posiłku, jest objęte jedną stawką, jeżeli podczas wypowiedzi inna stawka, a jeżeli podczas wypowiedzi publicznej wyższy próg podatkowy. No, tylko pytanie pojawia się następujące. W którą rubrykę trzeba by to wpisać w deklaracji podatkowej? O, i już bym przekroczył ten najwyższy próg. Przed rozpoczęciem Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu przedstawialiśmy Państwu w Trójce wielką piątkę paralimpijczyków, ludzi z sukcesami, którzy także na tegoroczne zawody czterolecia się wybierali i wybrali. A jak im poszło? O tym Norbert Michalek. Zacznijmy od Natalii Partyki. Natalia Partyka, śmiało można powiedzieć, jest weteranką Igrzysk Paralimpijskich. Tenisistka stołowa w Paryżu wywalczyła swój 12 medal. Pierwsze krążki paralimpijskie zaczęła zdobywać 20 lat temu w Atenach. W stolicy Francji w finale Partyka grała z Australijką o chińskich korzeniach, Qian Yang. Obie panie dobrze się znają. Partyka wygrywała z nią w Londynie i Rio, choć w singlu w Tokio musiała uznać jej wyższość. Po walce nie ukrywała, że Australijka była znacznie lepsza, ale medal srebrny też cieszy. Doceniam ten medal, cieszę się, że jest. No srebro też jest okej, no po prostu to był mój maks i dałam z siebie wszystko. Kurczę, no jest to medal, no ja wiem, że też wiele osób marzy o takim medalu i go nigdy nie będzie miało, więc ja nie chcę wyjść na jakąś osobę, która tylko się cieszy ze złotych medali. A poza tym jeszcze w singlu rzeczywiście srebra nie miałam, więc nie ma nudy w tych krążkach. Jest okej, no jest okej. Przeżyję, jakby po porażce w Tokio wszyscy wiemy, że świat się na tym nie kończy. To jej drugi medal w Paryżu, bo na podium wcześniej stanęła też z Karoliną Pęk, zajmując trzecie miejsce w deblu. Blisko złotego medalu była też Kinga Druszcz w rywalizacji szablistek. Polka mierzyła się z reprezentantką Chin, podobnie jak Natalia Partyka, która w Paryżu nie miała sobie równych. W walce finałowej Chinka od początku prowadziła zdecydowanie, nawet 6 punktami. Kindze Druszcz trudno było odrobić taką stratę. Chinki to są najcięższe rywalki. Ja powiem szczerze, że jak zobaczyłam tabelę rozstawienia, bardzo się ucieszyłam z tego, że z Chinką, tą najlepszą, mam okazję spotkać się tylko w finale. Na igrzyskach też nie można się spodziewać łatwych walk. Do każdej podchodziłam z szacunkiem i w pełnej gotowości. Kinga Druszcz nie powiedziała ostatniego słowa. Polka będzie miała jeszcze okazję na zdobycie kolejnych medali. W piątek powalczy w turnieju szpadzistek, a i jeszcze też w tej samej broni postara się sprawić niespodziankę w drużynie. Niespodziankę chciała też sprawić triatlonistka Marta Dzieciątkowska. Jak przyznała na mecie, z wodą w Sekwanie tragedii nie było. Uważam, że woda była czysta. W porównaniu do niektórych jezior w Polsce, gdzie można pływać, naprawdę była czysta. No na szczęście też organizatorzy dopilnowali, wiadomo, z tym jednym dzień opóźnienia, ale dopilnowali tego, że możemy w tej Sekwanie pływać. Prądy faktycznie tak, czuło się przy pierwszym nawrocie i później pod mostem było czuć się prąd, ale na szczęście pływanie jest taką moją dobrą stroną. Trzeciego medalu Igrzysk Paralimpijskich nie udało się zdobyć Michałowi Derusowi, który w biegu na 100 metrów nie zdołał awansować do finału, co może być niespodzianką, ponieważ Michał był kandydatem do podium. W kolarstwie ręcznym nasza gwiazda Rafał Wilk na początek startował w jeździe indywidualnej na czas, zajmując 7 miejsce. Ale to nie koniec, bo dziś rzeszowianin powalczy jeszcze ze startu wspólnego. Trzymamy oczywiście kciuki. Biało-czerwoni, nie tylko ci z trójkowej Wielkiej Piątki, zdobyli już w Paryżu 14 paralimpijskich medali i są w tej puli 4 złote krążki, a to daje reprezentacji Polski 20 miejsce w klasyfikacji medalowej igrzysk. Więcej o sporcie, także o igrzyskach paralimpijskich w trójce kilka minut po 8 w serwisie sportowym. O 8 oczywiście najważniejsze informacje z kraju i ze świata, będzie także prognoza pogody. A po 8 mniejsza gra wcześniej, rozmowa polityczna bez uników teraz. 6 minut do 8. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany, do Makalskiego obraz bez ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem, gazetę z wiadomością o politycznym piekle wyborczą. Dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół. W sobotę poduszki świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni wysoki. Dzielę na pół, dzielę na pół, dzielę na pół. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. To jest właśnie stan na rok 2024. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wzbiły się nasze samoloty myśliwskie. Na miejscu wciąż mogą tworzyć